zwracanych kłód, skręconych nóg. Idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Chłopcy, zespół Lipali z płyty Fasady. To jeden z moich ulubionych utworów zespołu Lipali. Nie będę ukrywał. Bardzo przebojowy, energetyczny, fajny. No i przebojem nie był. Niestety. Nowika. Wcześniej razem z Baszem, czyli mój ulubiony duet, bo i Basza bardzo, bardzo lubię, a Kasię od lat również. No i na początku też duet, czyli Tabu i gościnnie Kuba Kawalec. Obiecałem Państwu, że będzie dzisiaj sporo nowości, ale też sporo utworów sprzed lat. W związku z tym w tej chwili cofamy się do 1989 roku.

Wielki, troszkę zapomniany przebój zespołu Zio, czyli Wyspy. Potem to już tylko były magiczne słowa. No i skończyła się kariera zespołu, chociaż ciągle nagrywają raz na jakiś czas jakieś utwory. A te Wyspy po latach troszkę brzmią tak, rzekłbym, trącą nutką. Ale nutki są ładne, jakby nie patrzeć. Przed Zio był jeszcze zespół Chłopcy z Placu Broni, a także grupa Demono w wielkim przeboju Kochać Inaczej. No i wspomnień ciąg dalszy, teraz rok 1991. Miły Bóg, życie nie tylko po to jest.

Kto cię bił, wodzi, kto cię dotyka, kto się zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te straty z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. Tylko kocham, kocham, kocham.

końca. Jak kocha się tylko raz, tylko tobie, tylko tobie da skrzydła wiatru i wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma. Tylko tobie dam wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma. Tylko tobie dam wszystko to, co ma. Wszystko to, co ma, to dla ciebie. Jeszcze jeden wiersz, moja muzyka. Wszystko to, co chcesz, tylko tobie. Tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. Oh, oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Oh, oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. W tym utworze już dzisiaj raz wspominałem. Magiczne słowa i zespół Zio. Pewnie gdybyśmy teraz powiedzieli młodemu pokoleniu takie słowo Tetris, to by nie wiedzieli, o co chodzi. Starsze kojarzy to z tytułem płyty zespołu Zio, ale nie tylko, również z grą komputerową. Taką troszkę prymitywną swego czasu. Taka funkcjonowała, była całkiem modna. Zio, wcześniej grupa Wilki i Wielki Przebój z drugiej płyty z przedmieści, czyli Nawoje. I grupa T-Love też w dużym przeboju pod tytułem King. I to właściwie tyle dzisiaj już w Nocnej Polsce. Bardzo dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze zaśpiewa dla nas Kasia Kowalska. Jak rzecz.